الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص تعلق ہو جانا نسبت کہلاتا ہے. گویا نسبت ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ان منٹ نقوش کا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ کا ہونا یہ نسبت کہلاتا ہے. نسبت اگر کسی ادنا چیز کو اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ اعلیٰ چیز اس ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک کارخانے میں ایک ہی جیسی اینٹیں تیار ہوئیں، ان میں سے دو اینٹیں رنگ میں ایک جیسی، شکل میں ایک جیسی، وقت دونوں پہ ایک جتنا لگا، ان میں سے ایک اینٹ کو مسجد میں لگا دیا گیا اور دوسری کو بیت الخلاء میں لگا دیا گیا. اب ایک اینٹ ایسی ہے کہ جس پر ہم ننگے پاؤں چڑھنا پسند نہیں کرتے اور دوسری اینٹ ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ خاص تعلق اور نسبت کا ہونا نسبت مع اللہ کہلاتی ہے. جب انسان کا دل نور معرفت سے بھرتا ہے اور اس کے نفس امارہ کی انانیت ٹوٹتی ہے اور یہ نفس نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کو نسبت مل جاتی ہے، اس کو نور عطا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت کی تعریف میں فرماتے ہیں، فرمایا تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد منتہا اور حاصل ایک خاص حیات نفسانی کا حصول ہے جسے نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بندے کو اللہ تعالی سے نسبت و تعلق حاصل ہوتا ہے. اسی نسبت کا نام سکینہ اور اسی کو نور بھی کہتے ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت کے لغوی معنی تعلق اور لگاؤ کے ہیں اور اصطلاحی معنی بندہ کا حق تعالی سے خاص تعلق کے ہیں، یعنی اطاعت دائمہ و ذکر غالب، اور حق تعالی کا بندے سے خاص تعلق یعنی قبولیت اور رضا، جیسا کہ عاشق مطیع اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نسبت اللہ تعالی سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ کو کہتے ہیں. نسبت ایک نور ہے اور نور عربی زبان میں روشنی کو کہتے ہیں. نور کا مطلب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے روشنی. اس کے بالمقابل ایک لفظ ہے جس کو ظلمت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اندھیرا. تو نور کا مطلب روشنی، ظلمت کا مطلب اندھیرا. تو جب کوئی مسلمان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت نور عطا فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں. اگر وہ ان نیک اعمال کو کرتا چلا جائے تو وہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان گناہوں والی زندگی گزارے تو وہ نور آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے. یہی نور جو انسان دنیا میں اعمال کرنے کے بعد کماتا ہے، دل میں پاتا ہے، قیامت والے دن یہی نور ہے جو انسان کے سامنے ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، تو یہی نور جو مومنین اور مومنات کا ہوگا، یہ نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ جو مومنین اور مومنات ہوں گے اس نور کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو منافقین بھی اس وقت قریب ہوں گے، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہماری طرف بھی توجہ کیجئے کہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. جیسے راہ پہ چلتے ہوئے اگر کسی انسان کے پاس ٹارچ ہو تو دوسرا انسان اسے کہتا ہے کہ تھوڑی روشنی میرے راستے پر بھی ڈال دو تاکہ میرا راستہ بھی روشن ہو جائے، بالکل اسی طرح ایمان والوں کے آگے نور ہوگا. اور منافقین مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہماری طرف بھی توجہ کریں کہ ہمیں اب جو ہمارا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ نظر آئے. اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، یہ نور یہاں نہیں بلکہ دنیا میں جا کے تلاش کرو. تو یہ نور اس دنیا میں کمانا ہے، تبھی قیامت والے دن یہ ہمارے سامنے آئے گا. اگر اس دنیا میں اس نور کو نہ کمایا گیا تو قیامت والے دن پھر سامنے اندھیرا ہوگا. تو روز قیامت والے دن انسان کا باطن اس نور کی وجہ سے روشن ہوگا. اس لیے جب ایمان والا پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی کہ اے مومن، تو جلدی میرے اوپر سے گزر، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے. تو یہی نور ہے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ نور، یہ نسبت بہت عظیم اور محتم بشان ہے. جب کوئی بندہ نور نسبت کی نعمت سے شرف یاب ہوتا ہے تو اسے اشرف المخلوقات کی خلعت پہنا کر نیابت الہی کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے. اب اس کے احوال و کیفیات عجیب اور اس کا بانک پن نرالا ہوتا ہے. اسے مقام تسخیر کا مسدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے، لہذا اس کے چہرے کو نور معرفت سے سجا دیا جاتا ہے، اس کی صحبت میں تاثیر رکھ دی جاتی ہے، اسے فراست مومنانہ عطا کر دی جاتی ہے، کبھی اس سے کشف و کرامات کا صدور ہونے لگتا ہے اور کبھی اجابت دعا سے سرفراز کر دیا جاتا ہے. الغرض عجیب و غریب احوال رفعیہ عطا کر دیا جاتے ہیں. تو یہ نور جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے بے پناہ نعمتیں اور برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں تحریر فرمایا ہے کہ نسبت چار طرح کی ہوتی ہے. پہلی نسبت نسبت انعکاسی، دوسری نسبت القائی، اور تیسری نسبت اصلاحی، اور چوتھی نسبت اتحادی. پہلی ہے نسبت انعکاسی، یہ بہت کمزور نسبت ہے. جیسے انسان آئے، ذکر و مراقبہ کرتا ہے، خانقاہ میں آتا ہے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن جب لوٹ کے واپس گھر کو جاتا ہے پھر اسی طرح وہ زندگی گزارتا ہے. تو جب انسان شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو شیخ کے دل کی کیفیات کو، اس کے دل کے عکس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیات بھی اچھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت کمزور نسبت ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، جب تک انسان اس آگ کے پاس بیٹھا رہے گا گرمی محسوس ہوتی رہے گی، جیسے ہی دور ہٹے گا گرمی محسوس ہونا ختم ہو جائے گی. اب کسی انسان نے عطر لگایا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو خوشبو محسوس ہوگی، دور جائیں گے تو خوشبو محسوس نہیں ہوگی. تو نسبت انعکاسی بھی ایسی ہی ہے کہ مشائخ اور شیخ کی خانقاہ میں آتے ہیں تو کیفیات اچھی ہوتی ہیں، نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی دور جاتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نسبت انعکاسی کہلاتی ہے. دوسری نسبت ہے، یہ ہے نسبت القائی. تو یہ ہوتی ہے کہ سالک اتنا وقت صحبت شیخ میں گزارے کہ کچھ کیفیات اس سے حاصل کر لے. پہلی نسبت جو نسبت انعکاسی ہے، نسبت القائی، اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر آگ جل رہی ہے اور ایک انسان وہاں پہ لالٹین لے آتا ہے اور اس آگ سے اپنے لالٹین کو جلا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ لالٹین جل رہی ہے، لیکن اب اتنا ہوگا کہ اس کو اس لالٹین کی تیل کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، بتی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور جو ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں اس سے اس آگ کو بچانا ہوگا تاکہ میرا لالٹین بجھ نہ جائے. تو یہ نسبت بھی کمزور ہے، کسی وقت بھی ہوا کا ایک جھونکا آیا وہ چراغ کو بجھا دے گی. ہاں البتہ اگر وہ اس کے اندر تیل اور بتی کا خیال رکھتا رہے، ہوا سے بچاتا رہے، تو یہی نسبت پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے آگے ایک نسبت ہے، نسبت القائی. یہ انسان اس کے آگے ہے نسبت اصلاحی. تو یہ اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جب کوئی سالک بہت زیادہ وقت صحبت شیخ میں گزارے، اس طرح کہ جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سالک اپنے آپ کو اس طرح شیخ کے حوالے کر دے، شیخ اس کو ڈانٹ پلائے، خوشی سے برداشت کرے، شیخ اس کو جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرے، شیخ اس کو جو کرنے کے لیے کہے اس پر وہ عمل کرتا چلا جائے، جو نسبت حاصل ہوگی وہ نسبت اصلاحی ہے اور یہ بہت مضبوط نسبت ہوتی ہے. نسبت انعکاسی اور القائی سے بہت مضبوط نسبت ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی انسان دریا سے نہر کو نکالے اور اپنے باغ تک پہنچا دے، اس کو واپس مقدار میں پانی ملتا رہے گا. اب اگر اس نہر کے اندر وہ جاری پانی کہلائے گا، اگر کچھ چھوٹا موٹا یہ کنکر اور پتھر آ بھی جائے تو وہ نہر اس کو ساتھ گھسیٹے چلی جائے گی، پانی نہیں رکنے دے گی. تو یہ نسبت اسی طرح ہے کہ اگر تو تقاضے بشریت گناہ ہو جائے، انسان توبہ کر لے، تو یہ نسبت اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. لیکن اگر اس نہر میں کوئی چٹان آ جائے تو پھر وہ پانی رک جاتا ہے. تو اسی طرح صغائر کا اوپر انسان جب کثرت سے صغائر گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے، تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. جب وہ کبیرہ بنتے ہیں تو وہ اس نسبت کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ نسبت اصلاحی تیسری نسبت ہے. اس کے بعد ایک چوتھی نسبت ہے جو کہلاتی ہے نسبت اتحادی. یہ سب سے مضبوط ترین نسبت ہے. یہ ایسی نسبت ہے کہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ اس حد تک مماثلت حاصل کر لے کہ نقل اصل کے مطابق بن جائے. یہ سب سے کامل ترین نسبت ہوتی ہے. اس لیے یہی کہا گیا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. کہ میں تو ہو جائیں تو میں ہو جائیں، میں جسم ہو جاؤں تو جان ہو جائے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ اور تھے اور میں اور تھا. بالکل یک جان ہو جاتے ہیں سالک اور شیخ. تو اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں. تو وہ سالک شیخ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، شیخ کا اتنا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگوں کو اس کے شیخ کی یاد آ جاتی ہے. تو یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے. اب اس نسبت اور نور کا حصول ہر انسان کر سکتا ہے. نبوت عطائی چیز ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ولایت کسبی چیز ہے، انسان اپنی محنت اور مجاہدے سے اس کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو بندہ ہماری طرف محنت کرتا ہے تو ہم اس کو راستے دکھاتے ہیں. تو جو انسان ولایت حاصل کرنا چاہے، اس نسبت کو اور نور کو حاصل کرنا چاہے، تو وہ اس کے لیے محنت اور مجاہدہ ذکر و اذکار شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کو نور نسبت عطا کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس نور نسبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط طلب صادق کا ہونا، کہ انسان کے پاس طلب بھی ہو اور سچی طلب ہو، خالی طلب ایسی نہ ہو. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں آپ کے اجتماع میں آنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا کام جو میں کر کے آؤں؟ تو فرمایا بس ہمارے پاس طلب صادق لے کر آنا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس نسبت کو حاصل کرنے کا پہلا قدم سچی طلب کا ہونا ہے. اس کے بعد دوسرا قدم جو ہے وہ ہمت کا ہونا ہے. اب بعض مرتبہ انسان کی طلب بھی ہوتی ہے، سچی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کرتا. تو ہمت کا ہونا طلب صادق کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک سالک حالک نہ بن جائے اس وقت تک اسے فائدہ نہیں ہوتا. مطلب کہ اتنی جوان ہمت ہی ہو کہ وہ اس کام میں اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالنا پڑے تو وہ اس کو ڈال دے. تو اتنی ہمت اس راستے میں لگانی پڑتی ہے. تو یہ نسبت حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم طلب صادق، دوسرا قدم ہمت. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں جو عام طور پر سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے نسبت اور ایک ہوتی ہے خلافت. ان دونوں میں فرق ہے. کچھ پوائنٹ ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ فرق کیا ہے. نسبت ایک نور، ایک باطنی کیفیت کو کہتے ہیں، خلافت ایک ذمہ داری کو کہتے ہیں. نسبت کسبی ہے جو محنت اور مجاہدے سے مل جاتی ہے. خلافت انتظامی نوعیت کی ہے جو اشارہ غیبی پر عطا کی جاتی ہے. نسبت ایک نعمت ہے اور خلافت ایک بوجھ ہے. نسبت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خلافت کے ملنے سے ڈرنا چاہیے. نسبت جو ہے وہ دعا کر کے مانگی جا سکتی ہے، لیکن خلافت کے لیے دعا مانگنا تصوف کی لائن میں شرک ہے. صاحب نسبت ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ موصوف کو ایک اللہ تعالی کے ساتھ خاص تعلق ہے، لیکن صاحب خلافت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دوسروں کو ذکر و اذکار کی تلقین کر سکتا ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نسبت تو ہو لیکن صاحب خلافت نہ ہو، لیکن صاحب خلافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب نسبت بھی ہو. تو یہ چند فرق ہیں جو نسبت اور خلافت میں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نسبت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خلافت کے لیے نہیں. تو اب اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے تو یہ اس نسبت کا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں سے پہلی چیز وضو کے اوپر مداومت، کہ ہر وقت ہر حال میں با وضو انسان رہے. اس لیے فرمایا الوضو صلاح المؤمن، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ وضو کریں، آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ وضو کرنے کے بعد کی دل کی کیفیت اور وضو کرنے سے پہلے دل کی کیفیت میں فرق ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ وضو میں ہر حال میں رہنا چاہیے. اور ویسے بھی دین اسلام نے پاکیزگی کی تلقین دی، طہارت کو دین اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. تو ہر حال میں با وضو رہنا، اس کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ انسان ہر حال میں با وضو رہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ دوام ذکر، وقوف قلبی ہر وقت کرے. ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ دل کی طہارت بھی ضروری ہے. کہ انسان ظاہری طہارت تو وضو کے ذریعے حاصل کر لے، لیکن دل کی طہارت کثرت ذکر کے ساتھ انسان حاصل کرے. دل کے اوپر گناہوں کی جو میل، گناہوں کی جو ظلمت آ جاتی ہے، ذکر کر کے اس کو ختم کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. تو ہر حال میں ذکر کرنا نور نسبت حاصل کرنے کا دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا یہ ہے کہ انسان سالک اسباق کی پابندی کرے، معمولات کی پابندی کرے. یہ ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. دنیا کا ہر کام کر لیں گے، ہر مجاہدہ کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نفلیں بھی پڑھیں گے، اگر نہیں کچھ کریں گے تو معمولات کی پابندی نہیں کریں گے، اسباق کی پابندی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد شکوا کریں گے کہ بیعت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہم تو شیخ کے پاس جاتے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک انسان بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کے اس سے نسخہ لکھوائے، اپنی بیماری بتائے، اس کے بعد نسخہ جیب میں رکھ لے، اس کے اوپر عمل نہ کرے، اور پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر سے میں نے دوائی لی مجھے فائدہ ہی نہ ہوا. بھئی آپ دوائی کھائیں اس نسخے کو استعمال میں لائیں تو اس کے بعد فائدہ نہ ہو تو آپ اس ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو معمولات کی پابندی یہ بہت اہم ہے. ہمارے بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے اکابرین کے بارے میں کہ اگر کسی دن کسی وجہ سے ان کے معمولات کی پابندی میں کمی واقع ہوتی تھی یا اس دن کے معمولات چھوٹ جاتے تھے تو اگلے دن اس معمولات کی قضا کیا کرتے تھے کہ کل میں نے اگر 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا تو آج مجھے 200 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اس طرح معمولات کی پابندی کریں. اور چوتھا ہے مجاہدہ نفس, کہ انسان اپنے نفس کے اوپر مجاہدے کرے. مجاہدہ نفس چار طرح سے ہے. پہلا ہے قلت طعام, کہ انسان جتنا ضرورت ہے اتنا کھائے, ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. دوسرا ہے قلت منام, کہ انسان کم سوئے. اور تیسرا ہے کہ انسان قلت کلام, کہ آپس میں بات چیت بہت زیادہ نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھی محفل ہو رہی ہے یا ان صاحب کے بولنے کی ضرورت ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. کلام کو نہیں کرنا کرنا ہے. انام, اس کو بھی انسان اس کے اوپر بھی عمل کرے. پانچواں ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اپنے اندر ڈالے. اس لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. بلند ہو جاؤں, بڑا ہو جاؤں. تو ہمارے حضرت اس کے نسخہ بناتے ہیں, بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹا بن جائے. جب وہ چھوٹا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ فائدہ ہوا. اس میں سے ایک تو یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی بات مانو, اپنی نہ منواؤ. اور دوسرا یہ کہ چھوٹا بننے میں ہمیشہ فائدہ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے, انسان چاہتا ہے میری بات مانی جائے, تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ میرا عمل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی بات مان لیتا ہوں. جیسے ہی میں فوراً اس کی بات مانتا ہوں تو وہ فوراً کہتا ہے نہیں حضرت ہم آپ کی بات مانیں گے. تو دوسرے کی بات فوراً مان لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی بات مان لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. جب وہ چھوٹا بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے سامنے بڑا بنا دیتے ہیں اور اپنی نظر میں بھی بڑا بنا لیتے ہیں. تو اس راستے میں پانچواں جو ہمیں عمل کرنا ہے, پانچواں جو ہمیں اصول بتایا وہ ہے عاجزی اور انکساری, کہ انسان عاجزی اور انکساری اپنائے اور اس کے بعد اس راہ میں چلے تو اس کے بعد پھر اس کا کام خوب پھیلتا ہے. بعض علماء حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی نصیحت. تو فرمایا کہ مولانا دین کا کام جتنی عاجزی کے ساتھ کریں گے آپ کا اتنا کام پھیلے گا. تو انسان جتنا مٹ کے کام کرے گا, جتنا چھپ کے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ پھر اس کا کام اتنا زیادہ پھیلا دیں گے. اس کے بعد چھٹی چیز ہے اتباع سنت. قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اس راستے میں بہت اہم ہے. اس راستے میں سالک کے دو پر ہیں جس پر وہ پرواز کرتا ہے اور بلند مقامات پر پہنچتا ہے. ایک پر کثرت ذکر ہے اور دوسرا پر اتباع سنت ہے. انسان اسی کے اوپر اڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس نور سے حصہ پا لیتا ہے. تو اتباع سنت, ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے. اور ویسے بھی جو انسان کسی کا محبوب ہوتا ہے تو محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محبوب ہیں, تو جو انہوں نے فرمایا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں. ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانچنا ہو کہ وہ کتنا بڑا ولی اور کتنا بڑا بزرگ ہے تو یہ مت دیکھو کہ اس کے کشف و کرامات کتنے زیادہ ہیں, یہ دیکھو کہ وہ اتباع سنت کتنی زیادہ کرتا ہے. جتنی زیادہ اتباع سنت کرتا ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. لیکن آج کل کا ماحول کیا ہے, حضرت فرماتے ہیں آج کل کا ماحول ہے آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی، عمل کچھ نہیں، بس کوئی ایک کشف دیکھ لیا، ایک کرامت دیکھ لی، اسی کے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اتباع سنت کتنی ہے۔ تو انسان جتنی اتباع سنت کرے گا اتنا بلند پرواز کرے گا۔ اب کچھ کام ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، ہم نے روزانہ سونا ہے، روزانہ ہم نے اٹھنا ہے، روزانہ کام پہ جانا ہے، روزانہ ہم نے باتھ روم جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں ڈیلی کے ڈیلی کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہی ہم علماء سے پوچھ لیں کہ سونا سنت کے مطابق کیسے ہے، کھانا سنت کے مطابق کیسے ہے، باتھ روم میں جائیں تو سنتیں کیا ہیں، لوگوں سے ملیں تو سنتیں کیا، یہ چند اعمال ہی ہم کریں گے تو دن کا اکثر حصہ ہمارا اتباع سنت میں گزر جائے گا۔ تو ان چند اعمال کو ہی سیکھ لیں تو اکثر حصہ جو ہے اتباع سنت میں گزرے گا، باقی چند اور سنتیں ہیں وہ بھی مشائخ سے انسان پوچھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اس راستے میں اتباع سنت بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ساتویں چیز ہے رابطہ شیخ، کہ انسان اپنے شیخ سے رابطہ کرے، کثرت کے ساتھ شیخ کے پاس آتا جاتا رہے۔ تو سالک کے لیے کامل شیخ کا ہونا ضروری ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر شیخ کے بغیر ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے تو اس راستے میں ایسی کیفیات اس کے اوپر آئیں کہ شیطان اور نفس کے لیے اس کو بہکانا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی کوئی اس راستے پر چلنے والا ہوگا تو وہ اس کو آسانی سے بتا دے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے اوپر توجہ مت کرو۔ تو انسان اس راستے میں چلے تو رابطہ شیخ رکھے، اگر شیخ نہیں ہے تو شیخ کے پیچھے جو حضرات موجود ہیں انسان ان سے رابطہ کرے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کی خانقاہ اور اس کے گھر کے در و دیوار سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے، انسان کی نیت ہو تو بے جان چیزوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رابطہ شیخ کرے، اگر شیخ نہیں ہے تو پیچھے جو حضرات موجود ہیں ان سے رابطہ کرے۔ اب اس حصول نسبت میں یہ سات ذرائع ہیں کہ انسان اس پر عمل کرے تو اس کے لیے یہ نور نسبت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ اگر انسان ان اعمال کو کرے تو یہ نور نسبت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے معصیت۔ معصیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کو۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو اس کو معصیت کہتے ہیں۔ تو انسان اگر گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو یہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کسی دوسروں کی دل آزاری کرنے کو، کہ انسان دوسروں کے دل آزاری کرے، ایسی بات کرے کہ اگلے کو بری محسوس ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماری میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوتی ہے۔ تو انسان دل آزاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو انسان دنیا والوں پر ان کی دل آزاری نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے، ایسی بات نہ کرے کہ اگلے کو دل کو جا کے لگے اور اگلے کو بری لگے۔ تو یہ جب دل آزاری انسان کرتا ہے تو اس کا نور نسبت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اس راستے میں عجب و تکبر۔ جب انسان کے اندر یہ آتا ہے تو نور نسبت بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان محنت اور مجاہدے کی زندگی گزارتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نور ملتا ہے، کیفیات ملتی ہیں۔ اس کیفیات میں شیطان اور نفس اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو سالک کو نہیں پتہ چلتا، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر عجب اور تکبر آ جاتا ہے۔ اگر تو وہ سمجھدار ہو تو فوراً رابطہ شیخ کرے اور شیخ کو بتائے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، لیکن اکثر سالکین اس کو نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی کیفیت ہی ہے، اسی کا یہ نام ہے، اسی کی یہ کام۔ لیکن وہ عجب اور تکبر ہوتا ہے، سالک محسوس نہیں کرتا اور وہ اس کے نور نسبت کو ختم کر ڈالتا ہے۔ تو تیسری چیز عجب و تکبر ہے جو بہت زیادہ نور نسبت کو جلدی ختم کرتی ہے۔ چوتھی چیز ہے ناجنس کی صحبت۔ انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے عقائد خراب ہیں، بہت زیادہ دنیا والوں سے ملے جلے، تو ان کے پاس بیٹھنے سے نور نسبت زائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان ایسے لوگوں کی صحبت ہی اختیار نہ کرے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کو دنیا کی طرف لگاؤ پیدا ہو اور آخرت کی طرف سے اس کا دھیان ہٹے۔ اور پانچویں چیز ہے شیخ کی بے ادبی، کہ انسان بے ادبی جتنی کرتا ہے اس سے نور نسبت بہت زائل ہوتا ہے۔ بے ادبی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عملی بے ادبی اور دوسری ہے اعتقادی بے ادبی۔ عملی بے ادبی تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر شیخ نے کوئی کام کہا، اس نے اس کے خلاف کر دیا، یہ تو ہو گئی عملی بے ادبی۔ شیخ نیچے بیٹھا ہے، آپ اوپر جا کے بیٹھ جائیں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی تقاضے کے، تو یہ عملی بے ادبی ہے۔ اور اعتقادی بے ادبی ہے کہ انسان ذہن میں یہ سوچے کہ میرے اپنے شیخ کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا رہے، اور اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کے بارے میں برے خیالات سوچتا رہے، یہ اعتقادی بے ادبی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس راستے میں معصیت اتنی زیادہ مضر نہیں ہے جتنی زیادہ مضر شیخ کی بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ تو انسان جتنی بے ادبی کرتا ہے اتنا جلدی اس کا یہ نور نسبت زائل ہوتا ہے، اور جتنا انسان قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اگر وہ پھر اس کی شیخ کے ساتھ تعلق زیادہ قریب ہوتا ہے تو بے ادبی اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا زیادہ کر بیٹھے گا، اس کی وجہ سے پھر نور نسبت زائل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کے قریب ہونے کا مطلب بے تکلف ہونا نہیں ہوتا، تکلف شیخ کے ساتھ جب بے تکلف انسان ہوتا ہے تو اس بے تکلفی میں انسان بے ادبی کر بیٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس آجن نے حضرت سے پوچھا کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت کے پاس بہت رہنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں ہم بعض مرتبہ نہیں ادب کا خیال رکھ پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے شیخ کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہر وقت ہر عمل میں ادب کا خیال رکھتے تھے۔ اب ایک واقعہ یہ عاجز سناتا ہے کہ حضرت اپنے شیخ کا کتنا ادب اور کیسا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا جب سونے کا وقت ہوا کہ آپ میرے ساتھ میرے گدے پہ ہی سو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس میں دو مسئلے تھے، ایک تو یہ کہ میں نے شیخ کے چہرے کو کبھی بھی بغیر وضو نہیں دیکھا، تو اگر میں سو جاتا شیخ کے ساتھ تو صبح اٹھتا تو نظر پڑتی تو وہ بغیر وضو کے ہوتی اور میں اس کو بے ادبی جانتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میں شیخ کے ساتھ اسی کے گدے پہ سائڈ پہ سویا ہوں گا، اسی بستر پہ، تو میرے ہلنے پہ شیخ کو تکلیف ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ کروٹ بدلنی ہے، انسانی ضرورت ہے، کروٹ بدلوں گا کمر ہوگی، تو یہ بھی ادبی میں شامل ہوگا۔ تو فرمایا اب شیخ نے حکم دیا تھا وہ بھی پورا کرنا تھا اور ادب کے تقاضے بھی پورے کرنے تھے۔ فرمایا شیخ کے حکم پہ میں لیٹ گیا، ساری رات ایک ہی کروٹ پر آنکھیں کھول کے شیخ کے چہرے کو میں دیکھتا رہا۔ تہجد کے ٹائم حضرت اٹھے، فرمایا وضو کر آئے تاکہ تہجد پڑھ لیں، تو میں نے فوراً عرض کی حضرت میرا وضو ہے، مسکرائے اور فرمایا رات سوئے نہیں؟ میں نے حضرت کی نہیں حضرت، رات میں نہیں سویا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا ادب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک موقع پہ کہ مجھے جو کچھ ملا وہ ادب کی وجہ سے ملا۔ تو انسان جتنا ادب کرے گا اتنا زیادہ انسان پھر نور نسبت کو حاصل کرے گا، اور جتنی بے ادبی کرتا چلا جائے گا اتنی انسان اس نور نسبت کو ختم کر دے گا۔ ہمارے اکابرین اس نور نسبت کو حاصل کرنے کی کتنی کوشش اور محنت اور مجاہدہ کرتے تھے، ایک واقعہ سن لیجئے کہ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے خواجہ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ، نوجوان تھے۔ ان کو ان کی دادی نے کہا کہ بیٹا آپ کے دادا کے پاس ایک نعمت تھی، باطنی نعمت، تو اللہ تعالی کے بندوں کو وہ دین کا کام سکھاتے تھے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی وہ نعمت حاصل کرو۔ تو انہوں نے اپنی دادی جان سے کہا کہ میں وہ نعمت کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو دادی جان نے کہا کہ فلاں جگہ پہ آپ کے دادا جان کے خلیفہ ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے وہ نعمت حاصل کریں، کہ دادا جان تو فوت ہو چکے ہیں، ان سے حاصل نہیں کر سکتے، تو ان کے فلاں خلیفہ صاحب سے آپ وہ نعمت حاصل کر لیں۔ اب شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ گھر سے چل پڑے، نوجوان تھے۔ جب ان خلیفہ صاحب کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، وہ پوری جماعت کو لے کر شہر کے باہر آئے اور استقبال کیا اور ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، خانقاہ تشریف لائے، اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا، خوب عزت افزائی اکرام کا معاملہ کیا۔ تین دن تو خوب بہت زیادہ احترام کا معاملہ کیا۔ تین دن کے بعد رخصت کرنے لگے تو ان کو زیادہ سارے اشرفیاں اور دینار بھی عطا فرمائے. تو ان شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ دینار لینا نہیں تھا، میرے یہاں آنے کا مقصد تھا کہ میرے دادا سے جو نعمت آپ نے حاصل کی ہے وہ نعمت اب میں آپ سے حاصل کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ نعمت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تو پھر محنت مجاہدہ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں تیار ہوں. تو انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے جو شکار کے لیے ان خلیفہ صاحب نے کچھ کتے رکھے ہوئے تھے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے اس میں، تو فرمایا کہ میرے جو شکاری کتے ہیں ان کو نہلانا دھلانا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ شیخ کے کتوں کا خیال رکھیں، ان کو نہلائیں کھلائیں پلائیں. تو جب تین چار مہینے اس معاملے میں گزرے تو ایک مرتبہ خلیفہ صاحب نے ایک بنگن کو بلایا اور اسے کہا کہ باتھ روموں کی صفائی کرنے کے بعد ابو سعید کے قریب سے گزرنا اور جو کچھ تمہارے پاس ٹوکرے میں ہو سارا کچھ اس کے اوپر ڈال دینا، اور اس کے بعد جو رد عمل ہو مجھے آ کے بتا دینا. تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے. بنگن اسی طرح سارا باتھ روم کی صفائی کرنے کے بعد جا رہی تھی تو جب یہ نظر آئے اس نے ایسے کیا کہ جیسے ٹھوکر لگی ہے اور سارا جو کچھ اس کے پاس ٹوکرے میں تھا وہ ان کے اوپر گرا دیا. شاہ ابو سعید نے اس کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کہ ہوا نہ جو گنگو، اگر گنگو نہیں ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا، گنگو ہوتا تو تجھے مزہ چکھاتا. تو بنگن نے آ کے حضرت کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ابھی بھی کام باقی ہے. کچھ اور مہینے گزرے، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ بنگن کو بلایا اور فرمایا کہ اسی طرح دوبارہ گزرنا اور جو کچھ ٹوکرے میں ہو اس کے اوپر گرا دینا، جو رد عمل ہو مجھے آ کے بتا دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بنگن وہاں سے گزری اور جو کچھ ٹوکرے میں تھا گرا دیا. اب شیخ کی صحبت میں رہ کے اصلاح کافی حد تک ہو چکی تھی، تو جیسے ہی وہ ٹوکرا گرا تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن غصے کی ایک تیز نگاہ اس کے اوپر ڈالی. تو اس نے آ کے بتا دیا کہ حضرت پچھلی دفعہ زبان سے یہ الفاظ بولے تھے، اس دفعہ زبان سے تو کچھ نہیں بولا لیکن غصے کی نگاہ سے مجھے دیکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی بھی کام باقی ہے. پھر کچھ اور عرصہ گزرا، ایک اور کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا اور فرمایا کہ آج پھر اپنا سارا کچھ جو ہے وہ شاہ ابو سعید کے اوپر گرا دینا، پھر جو معاملہ ہو مجھے آ کے بتا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئی اور اس نے جو کچھ ٹوکرے میں تھا سارا شاہ ابو سعید کے اوپر گرا دیا. اب شیخ کی صحبت میں رہ کر محنت مجاہدے ذکر و اذکار کر کے وہ سنور چکے تھے، بن چکے تھے، نسبت کو پا چکے تھے. تو جیسے ہی وہ ٹوکرے کا سارا گند ان کے اوپر گرا، بجائے یہ کہ وہ غصہ کرتے کچھ بولتے، فوراً اس بنگن کی طرف لپکے اور فرمایا کہ اما تجھے کچھ نہیں ہوا، گرنے سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنا خیال نہیں آیا، فوراً اس کا خیال آیا کہ تجھے تو تکلیف نہیں ہوئی. تو اس نے آ کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت اس وقت اس دفعہ تو وہ میری تکلیف کا احساس ان کو ہو رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، خاموش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد شیخ نے ارادہ کیا کہ میں شکار پر جاؤں، تو پیغام بھیج دیا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو، میں نے شکار پہ جانا ہے، کتوں کو سنبھالنا آپ کی ڈیوٹی ہے. تو شیخ اب آگے جا رہے ہیں اور یہ کتے کو سنبھال کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، محنت مجاہدے کر کے جسم بھی کمزور لاغر ہو چکا تھا. اب جب سامنے شکار نظر آیا تو کتے تو بہت باہمت تھے اور انہوں نے فوراً شکار کی طرف لپکے. اب جیسے ہی لپکے تو انہوں نے فوراً رسی جو ہے اپنی کمر کے گرد باندھ لی تاکہ میرے سے چھوٹ نہ جائے ان کی رسی. تو کتوں نے جب زور لگایا تو یہ کمزور تھے فوراً نیچے گرے اور کتوں کے ساتھ گھسیٹتے چلے گئے. کتوں نے اپنے شکار کو پکڑا، جہاں گئے یہ ساتھ گھسیٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ پھر جب یہ اٹھے زخم بھی آ چکے تھے، خون بھی رس رہا تھا اور شرمندگی بھی تھی کہ شیخ نے کہا تھا کہ کتوں کو نہیں چھوڑنا اور کتے میرے سے چھوٹ گئے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اسی حال میں وہ اپنے پاس شیخ کے پاس آئے تو شیخ نے کچھ نہیں کہا. رات شیخ واپس گئے گھر میں، رات سوئے تو خواب میں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ خلیفہ صاحب، میں نے آپ سے تو اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے آپ نے میری اولاد سے کروا لیے ہیں. تو جب یہ خواب دیکھا، اٹھے اور اپنے شیخ کے پوتے کو بلایا اور ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ کے دادا سے جو نعمت میں نے حاصل کی تھی اب میں آپ کے سینے میں ڈالتا ہوں، آپ اس کو لے کر اپنے گھر واپس تشریف لے جائیے. تو ہمارے اکابرین اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا زیادہ محنت اور مجاہدہ کرتے تھے، آج ہم اگر سوچیں تو اس کا اجر عشیر بھی نہیں کرتے. اور پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. ہم محنت کریں, ذکر اذکار کریں, جو یہاں معمولات بتائے جا رہے ہیں, ابھی دو دن باقی ہیں, اس کے اوپر جو ترتیب ہے اس کے اوپر عمل کریں, تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ نعمت حاصل کرنا آسان فرمائے. بس یہی دعا ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور کی نعمت عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ نسبت اتحادی عطا فرمائے. عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.